șef lângă mine, la la la la la la. Șef frumos, preamulul ține, la la la la la la. Vremea trece lângă mine, la la la la la la. Șef frumos, preamulul ține, la la la la la la. Să duce vremea și anii, la la la la la la. Dă s-ar duce și dușmanii, la la la la la la. Mi-a cășit o viață întreagă, la la era de la de la la. Mulți vreau numai să ce vadă, la la era de la de la la. Mi-a cășit o viață întreagă, la la era de la de la la. Dar eu rău nu le-am făcut, la la era de la de la la. Și e mort o dușmănită, la la era de la de la la. Să duce vremea și anii, de să duce și dușmanii. La la la la la la. Dar ce răi mă dușmănesc, la la la la la la. Oamenii buni mă iubesc, la la la la la la. Dar ce răi mă dușmănesc, la la la la la la la. Ei s-or face de minune, la la la la la la la. Eu trăiesc cum e mai bine, la la la la la la la. Ei s-or face de minune, la la la la la la la. Eu trăiesc cum e mai bine, la la la la la la la.